на золотоголову столицю, на подібні містечка, на всю руїну. Урівнялося від голови до прямої кишки. Країна чаділа від дешевого туркменського газу. А зараз біле полотно дороги змивається стовпом пилюги. Вітер, лишень жовтий вітер, у цьому жовтогарячому полудні підіймає хмару над школою. Школа, гелготіння, рейвах у брунатних, калейноподібних приміщеннях стихав далеко за опівніч. Мало чим патронат різнився від божевілень, катівень, де судилося обом побувати, доля котрих розвела, щоб з'єднати в одне ціле, щоб розділити навіки. Найбільше Родика і Віталія діймала Євдокія Петрівна Тарасенко, зла, передклімактерична сучка, переведена за якісь там прогріхи до патронату. Затягувала до комірчини, особливо Родика. Роздягала, змушувала присідати, вставати, лягати ниць. Їй, сухоребрій бабері, до вподоби запах поту, не духмяне мило, не парфуми Шанель чи Ожон. Просто радість, а не жіночка. Шелухаті ручечки з мотуззям джергавого кольору сухожиль разів із 6 перед сніданком відтирала содою або камінцем до того, що облазила шкіра. А вподобала більше для любовних забав Віталія. Так називалася перевиховна робота. То бавиться членом, то засуне пальця взад. Хи-хи, приємно, мій котику. В тій комірчині хлопці ділилися спогадами і планами на майбутнє. Родик захоплено розбалакував про довгі ряди верстатів, де запах мастила дражнить нюх. Як переплавляється твердий метал та бурхливу жовто-червону масу. Як він відливається, чарівно вихлюпуючись у форми для авто, гелікоптерів, танків. Тим прохопився Віталій, сам зачаклований кресленнями Леонардо, особливо гелікоптерів. А ще говорили про жінок, про ніжність, гріючи подихом один одного в павутинні комірчини, потиском рук, складаючи надію, якби в скорому часі придавити цю суку Євдоху. Думали про матерів і майбутніх коханок, про славу і гроші, про свою необігріту безталанність. А школа поголів займалася як не педерастією, так солодійством. Школярі визирали з вікна на місцевих красунь, тримаючись за інтимні місця. Хлопцям вже бридило, вони знову вертали спогадом до матерів, у котрих обидва вишукували щось у своїх напіввигаданих любовних історіях. І в ті роки смерть збирала сизим кушпелінням люд. І одного дня обпилася оцтом, а як не допомогло, повісилася Мар'яна. Смерть її прийшлася на смерть Лідії. Дві процесії попарно рухалися по обидва боки вулиць. Брати роздайбіди, поділившись, несли труни. Проте школу розбуркала незанудна фальшива музика Мендельсона, що тут звучала так само, як і музика на танцмайданчиках, а бурштинова заграва пожежі в степу, де в загорошах рохкали, вивалюючись у гною, довгі, мов ковбаси свині. Хрипкий голос Нечипора, що завжди колошкав пужалном, обтяженим наприкінці цвяхом, бездомну псюрню, гнав поперед себе стадо свиней з рожевою від опіків шкірою. У них дебеленькі, як у школярок, задки на тоненьких ніжках. Вони рохкали, задирали писки, верещали, тицяючись рилами в галантерейні вітрини, намагалися пропхнутися завулками. А Нечипір, обтрушуючи воші рухом грудей, горланив: «Хто напучав вас ніжніше від ніжніше говорити від імені Бога? Ви забзділі під ковдрами, мерзота ваша на ваших дітях. Ось, ось, ось іде великий руїнник і будівничий». Загравище від свиноферми кіптюжило вікна, а свині дебеленькі, тріпаючи вухами, колихаючи спинками, тручись боками, збилися косяка, руйнуючи вереском звичне гатище думок за вікнами, перевернули труни. І тільки тоді хлопці вгледіли двох красунь, чиї лиця відсинювалися од вікон. Бліді та вродливі. І тоді чи не вперше Віталія пробило дрібним потом, звалило на спину –